Chegou o día desexado por todos. O día no que ao fin podemos liberarnos das cadeas de segundo de BAC, dos exames e do estrés. Chegou o día que marca o comezo dunha nova etapa nas nosas vidas. O día de deixar de frecuentar o lugar que nos uniu durante tantos anos. Os momentos desexados non deixan de ter unha parte triste e melancólica. Unha parte na que temos que ser capaces de afrontar aquilo que está por chegar. Dende pequenos quixemos ser mil e unha cousas e respondíamos convencidos cando nos preguntaban que íamos ser de maiores. Cos anos comezamos a cambiar e algúns xa nin sequera temos claro o que queremos nin exactamente onde queremos chegar. Pero só nós e os nosos actos marcarán iso que todos chamamos destino. Uns serán abogados, outros médicos, veterinarios, enxeñeiros, psicólogos, farmacéuticos ou xuíces. Pero todos teremos en común o ter compartido esta etapa, o ter madurado e medrado uns ao carón dos outros. É o propio transcurso do tempo que fai que teñamos que dicir adeus, ou polo menos ata pronto. É ese caprichoso percorrido dos feitos dun xeito lineal o que nos obriga a abandonar o que queremos e a decidir, o que determina os nosos sentimentos. Só queda pararse a pensar e buscar no pasado co fin de catarse do efímero e a vez grande que é todo o que ao longo destes anos vivimos. Pensade nos estados que estábamos na primeira clase de sociais de instituto e decatadevos do cotián e habitual que se acabou por volver a asistir a unha. O hábito marca a rutina e ás veces tamén o aburrimento e, ainda soando paradóxico e inverosímil, é o aburrimento rutinario o que en algún mínimo momento das nosas vidas acabaremos botando de menos despois de ter rematado esta etapa. Non resulta fácil condensar todo aquilo sentido e vivido, nin expresar a perfección todo o que hoxe aquí se me pasa pola cabeza. Róndame a felicidade, a profunda ledicia, pero tamén a angustia de medrar e facerme maior, de ter que abandonar todo o cotián. Para todos nós, isto significou a unión, tamén a separación, a aprendizaxe, o crecemento e a relativa madurez. Significou tanto que finalmente acabou sendo desexado un final. Un final que viamos moi lonxe e añorábamos sen decatarnos de que obtido por unha parte nos sería arrebatado pola outra. Significa para todos tempo de medrar e comezar a marcar un destino individual. Un futuro que figura ser prometedor. Nunca olvidedes que se confiades en vos mesmos, chegaredes a lo donde vos propoñades, xa que non existe unha barreira suficientemente alta como para non ser saltada, esquivada ou mesmo derribada. Invito a que reflexionedes profundamente sobre o que vos acompañou ao longo destes anos e non vos preocupedes por non saber concretamente cal é a vosa meta. Errades é necesario e cambiade de opinión unha outra vez e tamén o é. Finalmente chegaredes a saber o que de verdade vos fará felices o restante das vosas vidas. É hora de tomarse a vida en serio, pero non de olvidarse de que en cada un de nós segue vivir un neno capaz de duvidar, de cometer erros e de facer unha que outra estupidez. Grazas a todos aqueles que nos acompañastes durante este treito, a aqueles que nos servistes como soporte na incertidume e na inmadurez, na soidade e na frustración deste último ano. Ao fin somos un pouco máis libres e podemos adicarnos a buscar o que realmente nos enche. Grazas a aqueles que nos ensinaron e axudaron a aprender e a chegar ata aquí. Todo isto parecía unha cárcere, pero non olvidedes que todo escuro ten unha parte de luz, de claridade, e que na frustración e na vida rutinaria case sempre se pode atopar un mínimo atisbo de certeza e ledicia. Mas pensade na estancia no instituto como incesante cravo. E como dicía Rosalía, unha vez tiven un cravo cravado no corazón, e eu non me acordo xa ser aquel cravo de ouro, de ferro ou de amor. Só eu sei que me fixo un mal tan fondo que tanto me atormentou que eu día e noite sen cesar choraba cal chorou Madalena pasión. Señor, que todo podedes darme valor para arrincar dun golpe este cravo de tal condición. E dou mo Dios, arrinquei, non máis quen pensara. Despois xa non sentín máis tormentos, nin souben o que era de loz. Só pensou que non sei que me faltaba en donde o cravo faltou. Finalmente, grazas por facer máis ameno este camiño que comezamos a trazar cada un de nós hai 6 anos. Sempre camiñaremos xuntos e recordade, nada morre mentre permanece en cada un de nós unha mínima parte dele.